äsken oli totta haaveemme. Öisin viet mut uniin uusiin, ylös hyppiin suuriin kuusiin. Oon orava, oon sun, oot sydän käpy mun. Mut joskus iltaisin en unta saa. Se hulluks tekee kun en voi sua koskettaa. Saapuu ja lehdet putoaa. Vielä maja meitä vieraaks odottaa. Nimes kirjoitin mä seinään lahovaan, ettei aika sais pois sua katomaan. Öisin unistuut mun luokse, tunnen sut ja tutun luontees. On orava, on sun, oot sydän käpy mun. Mut joskus menetys on liikaa harmittaa. Se hulluks tekee kun en voi sua koskaan.